तन मन धन सब है तेरा, दिन तेरे चाहे मेरा। तन मन धन सब है तेरा, दिन तेरे चाहे मेरा। रात दिन मैं तेरे गीत गाता रहूं, तन मन धन सब है तेरा, दिन तेरे चाहे मेरा। रात दिन मैं तेरे गीत गाता रहूं, तन मन धन सब है तेरा। धरती क्या सूरज चंदा, क्या धरती क्या सूरज चंदा, जग मोह माया का एक फंदा। मैं हूँ सीधा सादा बंदा, जग चोरों का है डेरा। तन मन धन सब है तेरा, दिन तेरे चाहे मेरा। रात दिन मैं तेरे गीत गाता रहूं, तन मन धन सब है तेरा। आना जाना एक जोगी का है तेरा, तन मन धन सब है तेरा, दिन तेरे क्या है मेरा। रात दिन मैं तेरे गीत गाता रहूं,